بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخون کوي دی سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم د حمد الله پاک پاکي بیانوي هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي او همغه بر لاسای او د حکمت څرګندې هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هم غزاد چه أهل كتاب قاتراني فهم دي لملي مرحلة كي دخلو كورون سويستل تاسی هیت دا گمانو چی آغوی با اوزی او آغوی دا هم نگنل چی دا آغوی کلای با آغوی دا اللہ پاک نه غزغوری و اللہ پاک دا دا که لوری پر آغو راغی چی آغی خوات دا آغوی خیال هم نو دا آغو پزرینو کی ویرا واچوله نتیجه دا شو چی آغوی خپلا پا خپلو لاسونو سره هم خپل کورون ورانول او دا مؤمنانو پلاسونو سره هم ورانول نو عبرت واخلی ای ببی ناسترگو لرون کو ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب النار که اللہ پاک دا غو پا حق دلاوت نمید نوائل کلی نو پا هم دی دنیا که بیا غو تا عذاب ور کلیو او په آخرت کې خو دا غو لپاره د دوزخ عذاب دی ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب دا هر سره دې عمل وشول چې هغوی له الله پاک او دغه رسول سره دښمني وکړه او هر څوک چې له الله پاک سره دښمني وکړي الله پاک هغو ته په سزا ورکولو کې سخت دی ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين تاسي چه دو خرماو كمي وني وتقلي يا كمي چه مپرخبلو جولو ولالي في خدلي دا حرسه دا لا پاك فإذن سرو او الله پاک دغه اجازه د دې لپاره وکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير او کم مال چه الله پاک دا غول والکینه ویستلو نو دا خپل پیغمبر خواته والاوه اگر دا سی مالونه ندی چه پر آغو بانی تا چه خپل آسونه او خپل وخان دوله ولی بی بلکه اللہ تعالی چه پر هر چا باندیو غواری خپل پیغمبران مسلط بی او اللہ پاک پر هر چی قادر دی ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الله پاک چې هر څه د دغو کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله پاک او رسول صلی الله علیه وسلم او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسانو لپاره دي تر څو چې هغه یوازې ستاسې د بډایانو ترمنځ گردش کوونکي نه وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو درکړي هغه واخلی او له څه نه چې هغه تاسو منع کړي دغه نه منع شي دا الله پاک نه ویریږي الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هم دارنگ آغا مال به هغو غریب و مهاجرینو لپاره ده چه نخپلو کورونو آو جایدادونو سا استل شوی دی دید الله پاک فضل آو ده رضا غواری آو ده الله پاک آو ده رسول صلی الله علیه و سلم نصفت لا تلی او سیدی هم ده رشتینی خلق دی والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون او هغه دهو خلق لپار هم دي د دوو مهاجرینو لرا تک نه مخی ایمان راولی په دارو هجرت کې آستو گنو دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړی دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي دا هغو ته اړتیا قدرې هم دوی په خپلو زینو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپله محتاج وي هم حقیقت دا د کوم خلک چې د خپل زل تنګینا وزغور الفل اما غوی فلا من دن کی دی والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم او هغه دغه کسان لپاره هم دي چې نو دغه مخکنی نه ورسته راغلی دي هغه کسان چې وایي ای زموږ ربه موږ او زموږ ټولو هغو ورونو ته بښنه وکړه چې د موږ نه مخکې ایمان راوړی دی او زموږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض مه اچوه ای زموږ ربه ته ډیر مهربان او رحیم یې ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. ته هغو کسانو ته نه ګورې چې هغوی د منافقت کړنلاره غوره کړې ده. دوی خپلو کافرو اهل کتابو وروڼو ته وایي که تاسو وویستل شئ نو موږ به هم له تاسو سره ووځو او ستاسو په با موږ د هیڅ چا خبره هیڅکله ونه منو او کله تاسو سره جنګ وکړای شو نو موږ به ستاسو مرسته وکړو خو الله پاک صاحب ده چې دغه خلک قطعي درواغجن دي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. که هغوی وویستل شول نو دوی به له هغوی سره هیڅکله ونه وځي او که له هغوی سره جګړه وکړای شوه نو دوی به هیڅکله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو شا به واړوي او بیا به د هیڅ لوري څخه مرسته ونه مومي. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. د دوی په زړونو کې له الله پاک نه زیاته ستاسې ویره ده ځکه چې د داسې خلق دي چې پوهه او ادراک نه لري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅکله په راځمه کېدلو په سین میدان کې ستاسو سره مقابله ونه کړي. که وجنګېږي هم نو په کلابندو کلیو کې د کېناستلو یا د دیوالونو تر شا پټېدلو. دوی په خپلو منځو کې ډېر سخت مخالف دي. ته دوی سره غونډ ګڼې خو د دوی زړونه یو له بله بېزاره بیل شوي دي. د دوی دا حال له دې امله ده چې دوی بې عقله خلک دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د همغو خلکو په شان چې له دې نه لږ وخت مخکې د خپلو کړو خوند څکلی دی او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان په څیر ده چې لومړی هغه انسان ته ووایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بېزار یم زه خو د الله رب العالمین څخه وېرېږم. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا د دیالو عاقبت دا کی دن کده چه ده تل لپاره به په دوزخ کې وي او د ظالمانو هم دغه جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مومنانو لا الله پاک نو ویریږي او هر څوک دی دا وګوري چې د سبا لپاره څه کړی دي لا الله پاک نه ویریدونکي اوسئ. الله پاک په یقیني توګه ستاسي د ټولو هو عملونو قبا خبره ده چې تاسي کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بهو كسان پچیر نکیگی چه الله پاک هیر کل نو الله پاک پرهاوی دا غوی خپل ځانونه هیر کل هم دغه خل فاسقان دي. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅکله یو شان ته نشي کیدای هم دا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كمبا قرآن فكم ربان دهم نازل كريواي نتابة لدلوشي اغا دا الله فاق لذيرنا کیږي او ټوټه ټوټه کیږي. دغه مثالونه موږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الله پاک هغه ذات دی چې لغه پرته بل معبود نشته په پټه او په ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی همغه رحمان او رحیم دی. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله پاک هغه ذات چې دغه پرته کوم معبود نشته هغه بادشاه دی ډیر مقدس له سره تر پایه سلامتی امان ورکوونکی ساتونکی په ټولو برلاسی په زوره د حکم نافظوونکی او د لوی څښتن لوی کوونکی پاک دی الله پاک دغه شرک نه چې خلک کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله پاک هغه ذات چې دا ستونی پلان جوړونکی او دغه ناشزونکی او دغه سره سم صورت جوړونکی دی. داغه ډیر غره نمونه دي هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي داغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسی او حکمت والا دی.